Jak nic, Trójka, Polskie Radio, minęła piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nigdy więcej nie będziecie tu rządzić, mówi do Moskwy w swoim sejmowym expose szef polskiej dyplomacji. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii. Przed silnymi burzami w niemal całej Polsce ostrzegają synoptycy. Polska armia nie weźmie udziału w ewentualnej misji zachodnich sił zbrojnych w Ukrainie, powiedział w swoim expose minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zapewnił jednak o kluczowym wsparciu logistycznym takiej operacji. Nigdy więcej nie będziecie tu rządzić. Takie z kolei słowa skierował do władz Rosji. Rosyjskie prawo do Warszawy jest mniej więcej tak samo zasadne jak nasze do Smoleńska, bo też rządziliśmy tam około 100 lat. Dla mocodawców pana Dugina mam wiadomość. Nigdy więcej nie będziecie tu rządzić. Ani w Kijowie, ani w Wilnie, ani w Rydze, ani w Talinie, ani w Kiszyniowie. 11 stref czasowych i wciąż wam mało? Radosław Sikorski rozmawiał wczoraj telefonicznie z sekretarzem stanu USA. Tematem rozmowy była dalsza współpraca w celu zakończenia wojny w Ukrainie. Marco Rubio wskazał Polskę jako przykład dla innych krajów Europy pod względem obronności. Stany Zjednoczone najwyraźniej szukają pretekstu, by wycofać się z negocjacji między Rosją a Ukrainą, mówił w Trójce Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wczoraj w Londynie miały się odbyć rozmowy szefów dyplomacji USA, Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Nie przyjechał jednak amerykański sekretarz stanu. Wcześniej Kijów odrzucił ultimatum Rosji dotyczące Krymu. Moim zdaniem wychodzenie z tego rodzaju propozycjami wskazuje jednoznacznie, że administracja chce mieć pretekst do tego, żeby powiedzieć, no przystąpiliśmy, wcześniej udzieliliśmy ogromnej pomocy Ukrainie, niewdzięcznicy nie chcą podpisać korzystnego dla nich porozumienia o minerałach krytycznych, Europa nie wspiera nas, bo nie chciała znieść sankcji i uznać razem z Ukrainą aneksji Krymu, zrobiliśmy co mogliśmy, wycofujemy się z tych rozmów. Ukraińskie władze deklarują, że są otwarte na rozmowy o wstrzymaniu ognia i o pokoju, nie akceptują jednak kapitulacji. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii. Przewiduje ona opóźnienie o 3 miesiące, czyli do października wejście w życie nowych taryf na prąd, mówi wiceminister klimatu Miłosz Motyka. Jest to projekt, który urynkawia de facto, pozwala na to, żeby dostosować obecną sytuację do sytuacji na rynkach, więc jest nie mrożeniem cen, jest odwrotnie. Jeżeli na rynku jest taniej, to naszą odpowiedzialnością jest na to reagować. Grzechem zaniechania byłoby, gdybyśmy nie reagowali na tę sytuację, nie dali impulsu też przedsiębiorcom energetycznym do tego, by te ceny były niższe. Według resortu klimatu nowe przepisy pozwolą na obniżenie cen prądu po wygaśnięciu ceny maksymalnej. Przed silnymi burzami dziś w niemal całej Polsce ostrzegają synoptycy. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy, grad i silny wiatr. Najtrudniej może być na południu kraju. Szczególnie niebezpieczne warunki panować będą w pasie od Opolszczyzny, przez Małopolskę i Podkarpacie, po południową Lubelszczyznę. Tam planowane są ostrzeżenia meteorologiczne 2, a lokalnie nawet 3 stopnia. Czyli ten najwyższy stopień, który może powodować takie realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Opady mogą lokalnie osiągać do 70 mm. Towarzyszyć im będą porywy wiatru, nawet do 80 km na godzinę oraz opady gradu. Może też dojść do lokalnych podtopień i utrudnień komunikacyjnych. W centralnej Polsce zjawiska burzowe będą miały mniejsze nasilenie, zaś na pozostałym obszarze kraju wystąpią jedynie lokalnie. Jan Olencki, Polskie Radio. A Polskie Radio zainaugurowało obchody stulecia. Publiczny nadawca niezmiennie łączy tradycję i nowoczesność. Dlatego stawia m.in. na podcasty. W budynku Warsaw Unit zaprezentowano nowe produkcje i te, które już odniosły sukces. Wszystkie podcasty można znaleźć na nowej stronie internetowej polskieradio.pl. Redaktor naczelny publicznego nadawcy Paweł Majcher powiedział, że zawartość portalu to materiały archiwalne, audycje i treści tworzone specjalnie z myślą o internautach. Pierwszy filar to przede wszystkim archiwa. Musimy je tylko zdigitalizować, wyczyścić prawa i pokazać szerszej publiczności. Drugi filar to są audycje bieżące, które powstają na wszystkich programach Polskiego Radia. Trzeci filar to są treści, które powstają specjalnie do internetu. Wśród zaprezentowanych podcastów znalazł się Szczyt Europy, realizowany we współpracy z TVN24. Tworzą go Beata Płomecka i Maciej Sokołowski. Jak zaznaczyła korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, pomysł na tego typu produkcję zrodził się już kilka lat temu. Kilka lat temu taka współpraca nie byłaby możliwa. Teraz temat powrócił. Przed prezydencją. Polskie Radio ogłosiło też premiery podcastów. To m.in. Wytrych Wydrycha i Matura po godzinach. Podcast Baby od Polskiego. Klaudia Dadura, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Było już mówione o pogodzie, to skoro było o opadach i o burzach, które nas dzisiaj czekają, ale nie było o temperaturze. W związku z tym jest okazja, żeby uzupełnić te informacje. Dzisiaj najładniej, ale najchłodniej nad morzem. W Gdańsku zaledwie 12 stopni, natomiast najcieplej akurat w stolicy, w Warszawie. Maksymalnie nawet 23. Coś mi świta. Pięć minut, a nawet sześć po piątej, czwartek, imieniny. Któż to? Otóż Aleksander, Grzegorz, Horacy również, Jerzy i Maria. Jako że Shirley MacLaine kończy dzisiaj 91 lat, kapitalna aktorka, to dla solenizantów, jubilatów i obchodzących urodziny moc czułych słówek od trójki. A zapraszamy, Olga Szuśko, a ja niczym Nicolas Cage w filmie Shirley MacLaine. Rycerz pierwszej damy i perfekt. Michał Żołądkowski, dzień dobry. Komu chatę, komu awansować tatę, komu nie podawać ręki, komu słowa do piosenki. O kim pisać? Kogo skarcić za kołdysa? Ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zabrania, ale jazz. Jak naprawdę jest, nikt nie wie. Kornik kryje dziurę w drzewie. Elektronika nie wlewie. Ale jazz. Trójka, Polskie Radio, 13,5 minuty po piątej, czyli 5,5 minuty zaledwie do wschodu słońca, czas dla Warszawy. Wybiegając nieco w przyszłość, bo majówka się zbliża, sporo się dzieje, można się zdziwić i zapomnieć. W sobotę po śmierci papieża Franciszka proszę pamiętać, że będziemy mieć w Polsce żałobę narodową. Tymczasem pigułka porannej muzycznej zmysłowości do słuchania, no z wypiekami to świeżymi. Z płyty King for a Day, Fall for a Lifetime, Fate No More, ponieważ Bill Gold, basista grupy, świętuje dziś 62. urodziny. To słuchamy z przyjemnością. W zasadzie do potęgi trzeci taka przyjemność. Fate No More, Evidence. If you want to open home, just put your head down and go. Step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the taste of everyday. Wash it away. Thank you. 22 minuty po piątej. Koniec z nieba na początek dnia. To taka trójkowa nowalijka. Jedna z propozycji do listy trójki, czyli pierwszej trójki. Głosowanie niezmiennie na naszej stronie. Notowanie wreszcie w piątek po 19. A teraz o tym, co dziś po 6. Najpierw jednak tak sobie nieco popłyniemy. Są trzy metody głosowania. Pierwsza przez aplauz. Znaczy, że wszyscy głosują. Druga metoda kulkami. Są kulki czarne i czerwone, które otrzymuje każdy głosujący. Przepraszam, białe i czarne, które otrzymuje każdy głosujący. Czarna za lub odwrotnie. Czarna za, czarna przeciw, biała za. Czyli nie odwrotnie. Jest trzecia metoda przez podniesienie rąk. Ta metoda jest najdoskonalsza. Kulkami to tak trochę niejasne, czarno to widzę. Po szóstej będzie między innymi o absencjach w parlamencie. Frekwencja wysoka sporadycznie, jakaś gra w kulki jest. Może powodem jest właśnie niejasny sposób głosowania. Temat już bardziej na poważnie rozwiniemy, jak mówiłem, po szóstej. Mam nadzieję, że tutaj w trójce frekwencja akurat będzie stuprocentowa.

stołu Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego oraz Inspektorat Ochrony Środowiska. Parlamentarny Zespół do spraw depenalizacji marihuany zapoznał się z raportem Między potrzebą a kontrolą. Portret aktywnych użytkowników marihuany w Polsce. Plan jest bardzo prosty. Chcemy wprowadzić zasadę depenalizacji posiadania marihuany w Polsce, powiedział przewodniczący zespołu poseł trzeciej drogi Ryszard Petru. Co z tego raportu wynika? O tym więcej w porannym. Zapraszamy do Trójki. A kolejny serwis w Trójce o 6. Czyli jeżeli będzie pogoda sprzyjać, można słuchać Trójki również na trawce. Proszę Państwa, 28 minut do 6. Jeżeli chodzi o pogodę, to tak jak dzisiaj było już kilka razy mówione, będą burze, szczególnie zakopane Rzeszów, Katowice, Kraków. Tutaj zagrożenia największe. Będzie padać i w Poznaniu, i w Kielcach, i w Lublinie. Najładniej dzisiaj nad morzem, ale najchłodniej w Trójmieście, maksymalnie 12 stopni. W Warszawie padać nie powinno. Mimo wszystko czasem trochę więcej chmur, ale słońca też brakować nie będzie. Maksymalnie 23 stopnie. Mamy dzisiaj Europejski Dzień Śniadania. To proszę Państwa, do 6 na pewno coś wrzucimy na ruszt. Tymczasem gramy w Trójce ze smakiem. No stress, relax, Mika. Yeah. 81 lat temu urodził się Tony Visconti, wokalista, muzyk, ale przede wszystkim genialny producent, o którym trzeba wspomnieć. Współpracował m.in. z The Moody Blues, z T-Rex, The Stranglers, z Morrissey'em, ale przede wszystkim z Bowie'em. Wykreował brzmienie jego 13 płyt, w tym i Heroes. Proszę Państwa, 20 minut do 6, ależ wczoraj sportowym bohaterem dnia, takim piłkarskim, Jakub Kiwior strzelił bramkę dla Arsenalu. No i dobrze, że chłopak jest w formie. Reprezentacja powinna się cieszyć, aby tę formę utrzymał. O sporcie więcej na pewno po 7, po 8 i po 9, choć akurat szczerze, tak od siebie, to ostatnie dni namiętnie. Cały czas w zasadzie oglądam snookera, trwają Mistrzostwa Świata. Jak to dobrze, że w formie jest Ronnie O'Sullivan. Może będzie 8 mistrzostwo. Tymczasem my zagramy tak, jakby tak trafić czarną do lewego, przez cały stół w zasadzie do lewego narożnika. Tak spektakularnie. Proszę bardzo, Ola, możemy? Tak, już słychać. The Rolling Stones w programie trzecim. Come on! Tak, Stąsi w doskonałej formie z trójką od rana. 15 minut do 6 już tylko. Chciałem powiedzieć do 5. Nie, do 6. Dobrze, taki zaplątałem się w czasie, w czasoprzestrzeni można powiedzieć. Czym jest raport między potrzebą a kontrolą? To taki, można powiedzieć, palący temat. Pewnie uważniejsze słuchanie trójki zaleciłby Günter Grass. Więc proszę Państwa, po 6 więcej na ten temat. Zapraszamy niezmiennie do trójki. Robert Grzędowski oczywiście audycję poprowadzi. Tymczasem w ramach Coś mi świta, także tak koszula w kratkę, grunge, czyli Pearl Jam, Sirens. Hear the sirens. Hear the sirens. The sirens, hear the circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. I pull you close, so much to we'll

Z tego co widzę, Robert Grzędowski już w blokach startowych, ale zacznie muzycznie Powrót do przyszłości, czyli będzie The Power of Love. Proszę Państwa, za dokładnie 5 minut, czyli wcześniej niż zacznie Robert Serwis Trójki, to dobrej energii życzymy. Chwile, w których będzie okazja się uśmiechnąć i złapać taki nastrój, jaki ma ten utwór. Utwór grupy Genesis. Olga Szućko, Michał Żołądkowski, The Soul. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night, tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. Zapraszamy do reklamy. Jak wiosna, to nowy look. Jak nowy look, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór markowych produktów dla urody, w tym kosmetyki do makijażu Brush Up by Maxineczka w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.